niskimi procesorami, taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. 15 lat więzienia grozi Arkadiuszowi E.U. pseudonim Hos, podejrzanemu oszustwa metodą na wnuczka. KRS zakończyła wyłanianie kandydatów do Izb Sądu Najwyższego. Jej rekomendacje mają teraz trafić do prezydenta. Kanclerz Merkel potępia próby samosądów w Chemnitz. Popełnienie 10 przestępstw metodą na wnuczka zarzuca warszawska prokuratura Arkadiuszowi E.U. pseudonim Hos. Akt oskarżenia właśnie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Domniemanemu szefowi gangu wyłudzającego pieniądze od seniorów ze Szwajcarii i Niemiec śledczy zarzucają oszustwa na sumę ponad 1,5 miliona złotych. Jak ustalili, mężczyzna miał ich dokonywać w 2013 i 2014 roku. Uczynił sobie z tego stałe źródło dochodów. Hos i jego wspólnicy z Polski telefonowali do starszych osób, podawali się za członków rodziny i namawiali je, by przekazywali im pieniądze. Arkadiuszowi E.U. grozi do 15 lat więzienia. Tempo ekspresowe. W 4 dni Krajowa Rada Sądownictwa wybrała kandydatów do Sądu Najwyższego. Wczoraj wyłaniła kandydatów do Nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz do Izby Cywilnej, wcześniej do Izby Dyscyplinarnej i Izby Karnej. Sylwia Białek. Takiego konkursu Krajowa Rada nigdy jeszcze nie przeprowadzała, mówił w ostatnim dniu obrad przewodniczący KRS-u Leszek Mazur. Łącznie członkowie Rady wybrali 20 kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 do Izby Cywilnej, wskazali 12 osób do Izby Dyscyplinarnej i 1 do Izby Karnej. Wnioski o powołanie sędziów trafią teraz do prezydenta. Przewodniczący Rady zastrzegł jednak, że najwcześniej w połowie września, z uwagi na fakt, że dokumentacja musi zostać szczegółowo opracowana. Spodziewamy się dokumentów liczących po około 100 lub ponad 100 stron. Pracę KRS-u podsumował na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Jak wcześniej odbywał się nabór i selekcja kandydatów do Sądu Najwyższego? Był on mniej transparentny, mówiąc eufemistycznie, mniej demokratyczny, mniej poddany społecznej kontroli. Tymczasem w Monitorze Polskim ukazały się dwa obwieszczenia prezydenta o ogłoszeniu naboru na 11 wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym i 8 w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Obradom KRS towarzyszyły protesty organizowane przez obywateli RP przeciwko łamaniu konstytucji i prawa. Policjanci legitymowali ich i spisywali. Uczestnicy protestów mogą usłyszeć zarzuty naruszenia miru domowego. Bezpieczeństwo oraz współpraca gospodarcza i strategiczna. No to mają być priorytety oficjalnej wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. 18 września polski prezydent spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Wizyta ma mieć także wymiar rocznicowy. Mariusz Pieśniewski. Rozmowy w cztery oczy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski, spotkanie pierwszych dam, wizyta w Senacie i koktajl na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale podczas rozmów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa pojawią się tradycyjne kwestie najbardziej łączące oba kraje, mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. To oczywiście kwestia bezpieczeństwa, geopolityki, współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowości, współpracy sojuszniczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi w kwestiach bezpieczeństwa i regionalnego, i bezpieczeństwa globalnego, kontakty gospodarcze. Z pewnością prezydenci będą poruszali także kwestie dotyczące całego naszego regionu. Prezydent poleci 17 do Bukaresztu, otworzy szczyt Trójmorza i bezpośrednio de facto jako reprezentant całego regionu Trójmorza prezydent uda się do Białego Domu, do Waszyngtonu, żeby odbyć tę wizytę oficjalną w Waszyngtonie. W tym roku prezydent Duda poleci do Stanów Zjednoczonych jeszcze raz, tym razem do Nowego Jorku, na zgromadzenie ogólne ONZ. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Donald Trump był w Polsce w lipcu ubiegłego roku. Później nastąpił kryzys dyplomatyczny w polsko-amerykańskich stosunkach spowodowany nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wprowadzała kary więzienia za przypisywanie narodowi polskiemu współodpowiedzialności za zbrodnie nazistów. Zbulwersowała ona przede wszystkim Stany Zjednoczone i Izrael. Lech Wałęsa apeluje o uwolnienie Olega Sencowa. I zgłasza ukraińskiego reżysera do pokojowej Nagrody Nobla. W wydanym oświadczeniu były prezydent przypomina, że skazany przez rosyjski sąd na 20 lat kolonii karnej Sencow od ponad 100 dni prowadzi głodówkę, a występuje o uwolnienie wszystkich ukraińskich więźniów politycznych więzionych przez Rosję, jednocześnie nie występując o wolność dla siebie. Mieszkaniec zaanektowanego przez Rosję Krymu został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. Tam został oskarżony i skazany za rzekome zamachy terrorystyczne na Półwyspie. A reżyser odrzuca te oskarżenia. Rodzina Sencowa alarmuje, że jego stan zdrowia jest bardzo zły. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostro potępiła próby samosądów, do jakich doszło w ostatnich dniach w Chemnitz we wschodniej części kraju. A złożyła też kondolencje rodzinie 35-letniego mężczyzny, który zmarł w niedzielę po zaatakowaniu go nożem przez dwóch imigrantów, Irakijczyka i Syryjczyka. To, co zobaczyliśmy, nie może mieć miejsca w państwie prawa. Mamy nagrania, na których widać polowanie na ludzi, bicie, nienawiść na ulicach. To nie ma nic wspólnego z naszym państwem prawa. Tymczasem grupy neonazistów nadal zwołują się w internecie, aby przyjechać do Chemnitz. Demonstracje przygotowują też różne ruchy obywatelskie. Policja obawia się kolejnych rozruchów. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Już tylko jeden Polak został w grze pojedynczej wielkoszlemowego US Open. To Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy po tym, jak wyeliminował Stefano Travaglie. Si. Stefano. Włoch trapiony skurczami w blisko 40-stopniowym upale nie dał rady. Hurkacz dał. Bardzo dobry mecz z mojej strony, jeżeli chodzi o to, że wytrzymałem to psychicznie i myślę, że grałem naprawdę nieźle. Z rywalem trochę go rozpracowałem i myślę, że wiedziałem, jak z nim grać, wiedziałem, czego się spodziewać. Mogłem trochę agresywniej w drugim secie zagrać, ale on też dobrze zagrał, więc trzeba było kolejne sety wygrać. Teraz na drodze Polaka stanie Marin Cilic, Chorwat, zwycięzca US... Cilic. Chorwat, zwycięzca US Open z 2014 roku. Z faworytów do drugiej rundy mniej lub bardziej pewnie awansowali Serb Novak Djokovic i Roger Federer. W turnieju pani Rosjanka Maria Szarapowa. Hurkacz w tenisie, Michał Kwiatkowski w kolarstwie. Polak pozostaje liderem Vuelty Espania po czterech etapach. Wczoraj wygrał Amerykanin Ben King, a Kwiato był 13. Jak przyznał na mecie, szczególnie koniec ścigania było ciężkie. Ostatni podjazd był bardzo wymagający. Musiałem dać z siebie wszystko, by utrzymać pozycję lidera. Nie jestem głównym faworytem do zwycięstwa w Vuelcie, więc tym bardziej cieszę się, że mogę jechać w czerwonej koszulce. Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej ma 7 sekund przewagi nad Niemcem Emanuelem Buchmannem oraz 10 sekund nad Brytyjczykiem Simonem Yatesem. Rafał Majka traci 42 sekundy i jest 11. Dzisiaj 5. etap. Kolarze rozpoczną w Granadzie, a po 188 km dojadą do Roquetas de Mar w Andaluzji. W piłkarskiej Lidze Mistrzów 3 drużyny przedarły się do fazy grupowej przez eliminację. Young Boys Brno, AEK Ateny i Ajax Amsterdam. Szwajcarzy przegrywali 0-1 w Zagrzebiu z Dynamem, ale wygrali 2-1. W pierwszym meczu był remis, więc Young Boys świętują. Podobnie jak Ajax, Holendrzy wracają do Champions League po 4 latach. 3-1 w Amsterdamie, więc 0-0 w Kijowie wystarczyło do wyeliminowania Dynama Kijów i Tomasza Kędziory. Zwycięski remis także AEK Ateny z Molwidi. Grecy wygrali przed tygodniem na Węgrzech i to spotkanie zaważyło o losach awansu. Dzisiaj w meczach rewanżowych zagrają PAOK z Benfiką Lizbona, PSV Eindhoven z Batę Borysów i Salzburg z Crvenu Zvezdą Belgrad. Dziś pogodnie. Jedynie na Suwalszczyźnie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie powoli spada. Temperatura od 20 stopni w Suwałkach, 21 w Olsztynie i Augustowie, 22 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 23 w Pile, Trójmieście i Tarnowie, 24 stopnie w Łodzi, Toruniu i Krakowie, 25 w Katowicach, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, do 26 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Jak to tam było? Z tym Allegro Smart? A, właśnie. Płacę raz, 49 zł, a potem odbieram przez cały rok. I już nic nie dopłacam, bo mam pakiet. 365 przesyłek za 49 zł. No, to tu nie ma co myśleć nawet.

Ta wypowiedź Gowina jest taka bardzo charakterystyczna, bo ona po raz pierwszy w ustach czołowego polityka koalicji rządzącej potwierdza, wicepremiera rządu i ministra, potwierdza, że ten rząd i większość parlamentarna nie będzie stosować się do prawa europejskiego i bierze poważnie pod uwagę polexit, czyli wyjście Polski z Unii Europejskiej. A gdzie pan usłyszał i od kogo, że bierze pod uwagę poważnie polexit? Jeżeli mówi premier w wywiadzie do jednego z tygodników w poniedziałek, że będzie ignorować, że polski rząd będzie ignorował orzeczenie, werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to znaczy, że nie podporządkowuje się prawu europejskiemu, to znaczy, że stawia się poza formułą wspólnoty europejskiej. Chwilę później Jarosław Gowin był w Trójce rano w poniedziałek i pytany przeze mnie o polexit powiedział, że absolutnie nie, że on jest zwolennikiem integracji, jest zwolennikiem od lat, zresztą pan to wie, bo był ministrem w rządzie Platformy. Także to nie zupełnie pani, o to chodzi. I uważa pani, że sprawa jest zamknięta. Z całym szacunkiem. Tak nie uważam. No, bo ja też. Tu się zgadzamy, bo zresztą, ja uważam, że to jest bardzo poważny sygnał. To nie ma sygnał. Znaczenia, co ja uważam w tym momencie. To prawda, dlatego że to, co zostało powiedziane, to jest coś bardzo poważnego i to zostało powiedziane w tygodniku, napisane, autoryzowane. To jest oficjalna wypowiedź wicepremiera tego rządu. Nie, to jest oficjalna wypowiedź prezesa partii Porozumienie, bo o to też pytałam. Mhm. Czy to jest w imieniu rządu? Nie, to jest moje zdanie. Ale to jest, i mówię to jako szef Porozumienia. To jest śmieszne i niepoważne. Może Jarosław Gowin chciał jakoś zaznaczyć swoją odrębność przed wyborami samorządowymi. Będzie miał szansę wytłumaczyć, z czego chciał w czasie debaty o wotum o odwołanie go z funkcji ministra. To będzie pewnie w przyszłym czy w następnym tygodniu w parlamencie. To jest poważna sprawa. My mówimy o tym od 2016 roku. Takie decyzje, łamanie praworządności, łamanie prawa europejskiego odsuwa Polskę na margines Unii Europejskiej. Ale potwierdzenie tego w ustach poważnego polityka koalicji rządowej jest bardzo poważnym ostrzeżeniem. My o tym mówimy i tego nie można zostawić. A co będzie w uzasadnieniu wniosku? No to będziemy go przedstawiać i bardzo dokładnie o tym mówić. No ale właśnie to, że będziemy pokazywać wszystkie rzeczy, całą politykę PiS, całą politykę, która prowadzi nas poza Unię Europejską. Mimo zaklinania rzeczywistości, dokładnie tak jest. I Gowin się chciał oczywiście pokazać, nie rozumiem, wie pani, panie redaktor, powiem, bo jest doświadczonym politykiem Gowin. Dlaczego zrobił taką rzecz w wywiadzie autoryzowanym, który jest oficjalnym przekazem ze strony ministra rządu i wicepremiera? To są poważne sprawy. A proszę dlatego pani, co pana bardziej bulwersuje? Czy zapowiedź prawdopodobieństwa zignorowania wyroku, jeśli będzie nie po myśli rządu, czy też możliwość taka? Dlatego, że wiadomo, jak zresztą przypomniał premier Morawiecki, że jest wiele wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są ignorowane przez różne rządy. Tylko, że to nie jest zapowiadane. To już ja dopowiadam, to jest, nie premier. To jest kwestia oczywiście ustaleń. Każdy rząd prowadzi własną politykę, ale ta rzecz dotyczy spraw fundamentalnych. Praworządności, niezawisłości sądów. Mówimy o tym od miesięcy, że ona jest zagrożona. Komisja Europejska prowadzi procedury. Jest sprawa w Trybunale Sprawiedliwości. Czyli chodzi o meritum wniosku, tak? Tak, no musi, bo ona dotyczy rzeczy poważnych i fundamentalnych, na czym opiera się trójpodział władzy i wspólnota europejska. Więc jeżeli podważa ją tak ważny polityk, to znaczy, że to jest polityczny plan. Dlatego będziemy o tym rozmawiać przy wotum nieufności. Panie Przewodniczący, 18 września prezydent Donald Trump przyjmie w Białym Domu prezydenta Andrzeja Dudę. Jak pan odebrał te informacje? To jest dobra wiadomość dla Polski? Pani, zależy, czego będzie dotyczyć rozmowa, bo agendy tej rozmowy jeszcze nie ma. No w przybliżeniu. Na pewno spraw bezpieczeństwa, na pewno spraw handlu. No, tak, ale nie ma nic takiego, bo prezydent Duda bardzo długo zabiegał o to spotkanie. Pamięta pani redaktor i pamiętają na pewno słuchacze, jak czatował przy windzie na spotkaniach czy przy schodach, próbował takich spotkań nawet okolicznościowych z prezydentem Trumpem. Panie przewodniczący, ja nie byłam świadkiem tego, że czatował. Ale widzieliśmy to na zdjęciach, zresztą dużo się o tym w Europie mówiło. Natomiast i chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, dlaczego tak się stało. Dlaczego prezydent Trump unikał i nie zgadzał się na spotkania i odrzucał te dusery i te aplikacje prezydenta Dudy, dlatego że była ustawa o IPN-ie. Cały kontekst jej powstania, protestów, które wywołała na świecie, potem zmiany, dopiero teraz, po tych naprawdę kilkunastu miesiącach, takie spotkanie będzie możliwe. Będzie rytualne, nie będzie dotyczyć żadnych ważnych spraw. Polska, tak jak mówiliśmy przed chwilą, nie jest przez Stany Zjednoczone traktowana jako ważny i istotny partner, bo Polska przez własną politykę ustawia się na marginesie najważniejszych rzeczy. Ale z powodu tej ustawy o IPN to na pewno, o IPN nie jest ale też o praworządności, tym co robią z praworządnością i z niezawisłością sądów, z tym wszystkim, jaka z całą polityką PiS. Jeżeli ktoś prowadzi politykę w taki sposób, to musi się liczyć, że przywódcy wolnego świata będą mieć dystans do spotkań, dystans do prowadzenia rozmów, dystans do wspólnego koordynowania działań, to jest jasne. Czyli co, ta wizyta się odbywa, bo tak aplikował, wypada? Bo aplikował o nią prezydent Duda i kancelaria prezydenta od wielu, wielu miesięcy. I dlatego wreszcie jest zgoda na to Białego Domu. Czy będzie jakiś skutek? Moim zdaniem nie. Dlatego, że pozycja polskiego prezydenta... A jeżeli będzie, to przyjdzie pan i powie, że jest? Ale jaki skutek może być? No możemy, pani redaktor, powiedzieć, może zadeklarować, co może zadeklarować prezydent? Chęć prowadzenia dalszych zakupów, na przykład uzbrojenia amerykańskiego. Jeżeli tak zrobi, to po doświadczeniach australijskich, kiedy jechał z delegacją kilkudziesięcioosobową do Australii razem z ministrem obrony narodowej, jechał finalizować zakup fregat australijskich, dowiedział się w samolocie. Chodziło to wtedy o podpisanie listu intencyjnego, to nie zupełnie finalizowanie. No dobrze, ale czyli prowadzenia, który miał służyć, list intencyjny, miał prowadzić do zakupu fregat, tak? A dowiedział się w samolocie, że od premiera, że nie będzie żadnego podpisywania listu intencyjnego i żadnego zakupu. Czy to on ostrzega prezydenta przed premierem? Nie, żeby ustalił z premierem, czy jeżeli jakieś zobowiązania będzie podejmował w Białym Domu w czasie rozmowy z prezydentem Trumpem, żeby wiedział, że te zobowiązania będą akceptowane przez rząd i ministra finansów. Panie przewodniczący, ile kosztowała billboardowa akcja PiS wziął miliony? To prawda, że Platforma wydała na to też miliony? Dwa? Nie, nieprawda. A ile? Nie wiem dokładnie, bo ta akcja trwa i ona jeszcze jest... dobrze się rozwija i będziemy ją jeszcze kontynuować. No ale jaki jest rząd wielkości tych wydatków? To są... dziesiątki pewnie tysięcy, nie tak duże jak pieniądze, które wypłacą sobie i swoim, pieniądze, które wypłacą swoim urzędnikom i swoim działaczom PiS w ramach drugich pensji i nagród. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka apeluje do pana, by pan usunął te billboardy i by pan, a zresztą też Jarosław Kaczyński ma zdaniem pana marszałka Tyszki usunąć te billboardy i mają państwo zwrócić pieniądze wydane na te akcje do budżetu. Rozumiem, że pan się nie zamierza podporządkowywać tym życzeniom. Chciałem zobaczyć, jak prezes Kaczyński usuwa billboardy Platformy Obywatelskiej. A jakby prezes... Platformy. Ale swoje ma usuwać. Swoje które były w następstwie wykorzystane, umieszczone. Niech ma marszałek Tyszka skupi się na kampanii samorządowej i promocji swojego kandydata w Warszawie, bo to wybory samorządowe idą. I tym się powinniśmy zajmować i każdy polityk, który jest odpowiedzialny za... Czyli każdy ma prawo wydawać pieniądze jak chce, tak? Wie pani, tak, no jeżeli uważaliśmy, że trzeba powiadomić opinię publiczną, powiedzieć Polakom o skali tego łupienia publicznych pieniędzy, które wykonuje PiS. Nie możemy przebić się w publicznych mediach, nie jest to łatwe, w publicznej telewizji. No pan się tutaj doskonale przebija. No, przebijam, dlatego mówię o publicznej telewizji. Właśnie, dziękuję za tę uwagę. Możemy przebić się tutaj, możemy przebić się na billboardach i będziemy o tym mówić, wie pani. Na tym polega walka o to, żeby zasady były otwarte i przejrzyste. Ale warto tak nakręcać emocje? Ale, bo to zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego jest, szczególnej sytuacji. No ale jest nieprawdziwe? No jest prawdziwe. Wie pani, jest prawdziwe, bo to jest zdjęcie z tej sytuacji, kiedy krzyczał do nas o kanaliach i... To była sytuacja specyficzna. No dobrze, ale to jest wszystko prawdziwe. To jest cała prawda. Oni naprawdę wypłacali sobie miliony, czy wypłacają miliony nagród i za to i chcemy powiadomić opinię publiczną, że decydując o wyborach, podejmując wybory polityczne w czasie wyborów samorządowych, muszą wiedzieć, na kogo głosują. Czyli tu głosują nie chodzi o samorządy, o to, jak Polacy mają się sami rządzić, tylko chodzi o odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, o ten pierwszy etap trójskoku. Chodzi o prawdę, to znaczy chodzi o pokazanie tego, że ludzie, których emanacją polityki jest ta twarz Kaczyńskiego i to hasło, chcą samorządy zniszczyć, chcą je ograniczyć, chcą zabrać kompetencje i pieniądze, chcą Polskę centralizować i chcą, żeby Polska była zarządzana... Z tego billboardu chcą, żeby Polska była zarządzana z Nowogrodzkiej. Wynika, bo ta twarz Kaczyńskiego mówi wszystko. Ja wiem, że ich boli to, że to jest cała prawda, że ten billboard mówi całą prawdę, ale muszą się do tego przyzwyczaić. Jeszcze długo będą te billboardy oglądać. Panie przewodniczący, czy Rafał Trzaskowski chce wygrać te wybory, czy musi je wygrać, bo dostał takie zadanie? Chce być prezydentem Warszawy, bo to jest jego miasto i chce zrobić wszystko. Naprawdę? Tak, jest bardzo zaangażowany w kampanię. Nie pytam, czy to jest jego miasto, tylko pytam, czy naprawdę chce wygrać te wybory. Czy on jest fajterem? Jest osobą, która jest dobrze przygotowana i do kampanii wyborczej, i do 5 lat, czy wierzę, 10 lat kadencji w mieście, w ratuszu stołecznym. Chce. Tylko wie pani, jest pytanie o zasady, o klasę, o taki podstawową właśnie klasę i przygotowanie do kampanii, bo można robić taką kampanię, jak robi jego konkurent, która nie ma żadnego obciachu, która nie zważa na żadne zasady, która pozwala na manipulację czy wręcz używanie kłamstw. Można tak robić. Trzaskowski jest innym politykiem, pokazuje klasę, pokazuje zaangażowanie. Jestem przekonany, że że wygra te wybory. To będzie trudny bój. Ale to jest dla nas ważne, bo walka o Warszawę, bo Warszawa jest ważna. On ma taką osobowość, czy to jest takie zaangażowanie? Bo ono wygląda jak zaangażowanie właśnie na półgwistka. Nie, tak jakby nie. On chciałby być gdzie indziej. Może chciałby być w Parlamencie Europejskim, może chciałby być komisarzem. No, pani redaktor, się widział to jest indziej. Jego decyzja. On chciał być kandydatem, chce być prezydentem. To podejmowaliśmy tę decyzję jako Platforma Obywatelska, przecież nikt go nie zmuszał. To jest dla niego cel życia i wierzę, że to zrobi. Tylko sposób, styl jego funkcjonowania, zaangażowania, pokazywania tego, jak zależy mu na Warszawie, jest prawdziwy wynika z charakteru. Wierzę, że jest przekonywujący dla warszawiaków. Osoby pewnie nie do końca panu życzliwe suflują dziennikarzom, że wystawiając Trzaskowskiego, chciał pan pokazać, że Trzaskowski właśnie nie ma takich cech przywódczych i nie chciałby być, i nie mógłby być pana następcą na stanowisku szefa Platformy. Nie, to jest absurdalne. To rzeczywiście ktoś nieżyczliwy Platformy musiałby powiedzieć. Ale jest najlepszym jest najlepszym kandydatem na wieści z Platformy są. Mówię, suflowane dziennikarze. Na stanowisko prezydenta. Chce być prezydentem i pokazuje to w każdego dnia kampanii. Kto będzie moim następcą w Platformie Obywatelskiej? Wszystko przed nami. Na razie mamy, jak pani redaktor powiedziała, trójskok. Pierwsze wybory, reszta, wszystko jest przed nami. Musimy wygrać te wybory, bo Polacy od nas tego oczekują, a później będziemy... Pewnie część Polaków tego... Mam nadzieję, że większa część Polaków, a potem będziemy, jak przejdziemy przez tą całą kampanię wyborczą, będziemy robić wybory wewnątrz Platformy Obywatelskiej. A teraz przeszliśmy przez tę całą rozmowę, o wiele rzeczy nie zdążyłam zapytać. Dziękuję i zapraszam. Następnym razem. Tak, na następny raz. Dziękuję przewodniczący bardzo. Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. aż do 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Nokia 2.1 z ekranem 5,5 cala zapłacisz tylko 499 zł. A kupując wydajne urządzenie bezprzewodowe 3 w 1 Epson zapłacisz tylko 799 zł. I otrzymasz zwrot 150 zł od producenta. Propozycja obowiązuje od 28 sierpnia do 5 września. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! MediaMarkt, precz z nodą! Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę lub w góry. I znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co, z nowym Fordem Kuga dojedziesz tam, gdzie chcesz. A dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie, każda podróż stanie się przyjemnością. Ciesz się Fordem Kuga już od 85 900 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8.30. Artur Ewertowski. Ta wypowiedź potwierdza, że ten rząd nie będzie stosować się do prawa europejskiego. Tak o poranku w Trójce przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił o słowach ministra nauki. Wczoraj PO zapowiedziała wniosek o dymisję Jarosława Gowina. O zapowiedzianym spotkaniu Duda-Trump Schetyna powiedział, że rozmowy nie będą dotyczyły żadnych ważnych spraw, bo przez własną politykę rząd ustawia kraj na marginesie. Pytany, ile kosztowała kampania billboardowa, PiS wziął miliony, powiedział, że nie wie tego dokładnie. Dopytywany, czy kosztowała 2 miliony złotych, odparł, że to prawdopodobnie dziesiątki tysięcy. Jest to osobą, która jest dobrze przygotowana do kampanii wyborczej i 5-10 lat kadencji w ratuszu. Tak z kolei mówił o starcie Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Wrocławskie szpitale pilnie poszukują rąk do pracy. Potrzeba nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale także sprzątaczek i salowych. Personelu brakuje m.in. w Przylądku Nadziei we Wrocławiu, gdzie leczone są dzieci chore na raka. Wszystkie szpitale szukają w tej chwili lekarzy wszystkich specjalności. I my także poszukujemy lekarzy, oczywiście najchętniej wykształconych hemato-onkologów. I my szukamy nie tylko lekarzy, my szukamy też pielęgniarek. To szefowa kliniki Alicja Chybicka. Szpital specjalistyczny w Wałbrzychu przyjmuje każdego lekarza. Kliniki we Wrocławiu od ręki mogą zatrudnić 80 pielęgniarek i 50 salowych. Będzie bezprzewodowy internet w pociągach Pendolino. Państwowy przewoźnik PKP Intercity podpisał umowę z producentem składu firmą Alstom na zamontowanie Wi-Fi. Pierwsze dwa pociągi z siecią wyjadą na tory jeszcze w tym roku. Pozostałe do końca przyszłego. Dostęp do Wi-Fi będzie bezpłatny. Od 3 lat spółka PKP prowadziła rozmowy w sprawie internetu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strony nie mogły się porozumieć w sprawie kosztów instalacji. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Na emeryturę odłożymy dodatkowe składki. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Minimalna składka pracownika wyniesie 2%, ale osoby najmniej zarabiające będą mogły wpłacać 0,5% wynagrodzenia bez utraty dopłaty po stronie pracodawcy i państwa. Wyjaśnia minister finansów Teresa Czerwińska. Podstawowa składka dla pracodawcy to jest 1,5% wynagrodzenia brutto z możliwością powiększenia jej do 4%. Jeśli chodzi o pracownika, to jest składka 2% z możliwością powiększenia do 4% przy założeniu, że również wprowadzamy składkę 0,5% dla osób najniżej zarabiających. Dorzuci się także państwo 250 zł jednorazowo na start i 240 zł rocznie dla każdego pracownika uczestniczącego w systemie. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym w Trójce. Wspólny bilet na kolei wejdzie w życie wraz z nowym rozkładem jazdy, czyli na początku grudnia tego roku. Plan minimum zakłada przystąpienie do wspólnego biletu spółki Przewozy Regionalne SKM Trójmiasto i PKP Intercity, które dziś oferują bilet podróżnika, mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity. Oferta, wspólny bilet jest to oferta bardziej rozszerzona, czyli przy tej ofercie pasażer będzie miał możliwość skorzystania z dogodniejszych cen, czyli im dalej jedziemy, tym taniej płacimy. Wejście w życie wspólnej taryfy nie oznacza, że zniknie działający od prawie roku pakiet podróżnika.

luźno. Baranowski w naszej piosence dnia. Podobało się redaktorom, jeśli tak zapytam? A tak, nóżka troszkę tupała. Tutała? Ale tak, troszeczkę. To dobrze, bardzo dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Redaktor, co taki milczący? No, o, nie... teraz inny dżingiel był. A tamten... Szczególasz. Komisarz Przegroda, ja wiem. Z redaktorem to za chwilę. A zaczniemy od panów, którzy przyjadą do Polski, bo lubią. Tak, bardzo lubią. No, kto tak chętnie przyjeżdża do nas? Ich pierwsza wspólna płyta zatytułowana 44x876 ukazała się raptem kilka miesięcy temu, a zjawią się to wkrótce już po raz. Który? Redaktor pamięta? Liczył? Kolejny. Tak jest, bardzo dobra odpowiedź. Czyli trzeci. Stingy Shaggy. 17 listopada w Atlas Arenie w Łodzi, a dwa dni później w gdańskiej Ergo Arenie. It didn't take me long to fall in love with your mind. Ale nie mówcie, że nie próbowaliście tak. Szkoda, że państwo tego nie słyszą. Możesz mówić tak jak Shaggy? No mogę tak. No to jeszcze powiedz, kiedy ostatni raz byli w Polsce? Albo no, trzeci. No, nie, no który raz byli, ale panowie wystąpili u nas 15 kwietnia w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a prosto stamtąd polecieli do Londynu, żeby uświetnić co? Królową. Tak jest, 92. urodziny królowej Elżbiety II. Stingy Shaggy, zapraszamy fanów. Rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. No dobrze, a jeszcze jedno lato się dobrze nie skończyło, a już można zacząć planować kolejne. Z pomocą w tym względzie pospieszył zespół. O, ciekawe, czy państwo pamiętają ten zespół. Trochę o nich chyba cicho było, może troszkę zmienili stylistykę. Głos za światło dodał. Słyszysz głosy? Ale rzeczywiście trudno wybrać taki trójkowy bardzo utwór. Chociaż pamiętamy This Love. I to był utwór często grany u nas. I to jeszcze były te dobre czasy. Tak. Znaczy, według niektórych fanów, oddajmy. Maroon 5 oczywiście. Chodzi ci o zespół. Amerykański kwintet ogłosił właśnie swoje przyszłoroczne plany koncertowe, a tournée promujące wydany w 2017 roku album Red Pill Blues ma się zakończyć na początku czerwca 6 koncertami w Europie. 6 czerwca panowie wystąpią w krakowskiej Tauron Arenie, a gościem specjalnym zespołu podczas całej trasy będzie norweska wokalistka, znana państwu już także z muzycznego rozkładu jazdy, Sigrid. Słuchając Maroon 5 jeszcze przez chwilę, zupełnie zmienimy stylistykę i obszary, na które państwa zaprosimy. Kończy się trwający od 9 sierpnia 14 Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Na ostatnie 4 koncerty, uwaga, odbywające się jutro i pojutrze w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, mamy dla państwa także ostatnie zaproszenia. Po jednym na każdy koncert. No i tak, 30 sierpnia o 17, czyli jutro w czwartek, recital fortepianowy, scena Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Marc-André Hamelin gra Chopina i Schumana. Także jutro o 20:00 koncert symfoniczny, sala Moniuszki Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Gary Golson i Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Grzegorza Nowaka grają Paderewskiego, a w piątek koncert kameralny, scena Teatru Wielkiego Opery Narodowej. I tutaj Elizabeth Tylonskaja i Belcza Quartet grają Beethovena i Brahmsa. No i jeszcze w piątek wieczorem o 20:00 koncert symfoniczny Sala Moniuszki. Benjamin Grosvenor gra Chopina, Franzmana i Rathausa. No i te oczywiście wydarzenia nie mogą państwa uwadze umknąć. Proszę dzwonić 227-3. Po jednym zaproszeniu na każdy koncert ma dla państwa Piotr Łodej. O, ładnie się skończyło. Nie, wróci. Wróci. Zawsze wracają. A obecność redaktora jest uzasadniona, dlatego że kiedy my 11 listopada będziemy tutaj świętować nasze święto narodowe, to w Chinach, w Pekinie, ona zagra swój ostatni azjatycki koncert i potem przyleci do Polski. I teraz pan redaktor wszystko wyjaśni. No właśnie, jaka ona i dlaczego do Polski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Marek Niedźwiecki. Marek Niedźwiecki. W koncertach w Polsce, tak. 14 w Warszawie w Stodole i 15 listopada we Wrocławiu w hali stulecia. Płyta Butterflies, która ukazała się 18 maja tego roku, od 3 miesięcy jest wśród najlepiej sprzedawanych płyt contemporary jazz w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że to pod Amerykę jest ta trasa robiona, dlatego że zaczyna się w Ameryce 27 września w Clearwater na Florydzie, a potem od tego koncertu aż do końca października są Stany Zjednoczone. Koncerty właściwie wszędzie. Na koniec 1 i 2 listopada w Honolulu. Lubimy to. A potem jeszcze Japonia i Chiny rzeczywiście, a potem z Chin przyleci chyba prosto do Polski, do Warszawy na 2 koncerty. Tak jak wyczytałem na stronie Basi, to nie są jeszcze wszystkie daty i nie na wszystkie jeszcze można kupić bilety, koncerty, ale no będzie, 2 koncerty w Polsce. Cieszymy się. 14 i 15. To sprawdziłem, to jest środa, czwartek, czyli u nas w Warszawie w środę, w czwartek we Wrocławiu. Basia z kwintetem, oczywiście Danny White, także... Widzieliście koncert Basi? No właśnie nigdy nie. A widzisz, a ja w pierwszej trasie, kiedy ona przyjechała do Polski, widziałem koncert we Wrocławiu, w Łodzi i w Warszawie 2 razy. I polecam Wrocław, bo hala stulecia do takich koncertów nadaje się bardzo, bardzo, bardzo. To był moim zdaniem najlepszy koncert wtedy. Basia miała straszną tremę, znaczy, przepraszam, ogromną tremę przed występami w Warszawie, bo wiedziała, że będzie oceniana, że będzie, że przyjdzie cała branża, która chciałaby zobaczyć, jak ona wtedy śpiewa. No ale to było 20 lat temu. Ciekawy jestem, bardzo jestem ciekawy i cieszę się ogromnie na te koncerty. Mój kolega w Chicago chciał mnie namówić na koncert w Chicago, a teraz mu napiszę, że nie muszę lecieć do Chicago, bo właśnie będzie... Niech on przylatuje do nas. Właśnie, tak. Można mówić kolegę. Bardzo się cieszymy, to przypomnijmy, 14 i 15 listopada tego roku. Klub Stodoła w Warszawie 14, a hala stulecia we Wrocławiu 15 listopada. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Marek bardzo. Marek Niedźwiecki, to co sobie zagramy i posłuchamy czego? No, Mateo, tak? Z przyjemnością. A ja mam nadzieję, że wytwórnia zdecyduje się na wydanie na singlu coś nowego. Coś nowego, no tak, trzeba by było troszkę pograć i posłuchać z przyjemnością także. Basia o poranku. Dobra informacja, 14-15 listopada tego roku, dwa koncerty Basi w Polsce. W Warszawie, a potem we Wrocławiu i być może część z Państwa zakrzyknęła: ja tam idę. A my mówimy: ja tam jadę. Ewa Lipowicz. Cichy, uprzejmy, dobrze ubrany, nikt by się nie spodziewał, że to rasowy obierze świat. Był już wszędzie. Najlepiej w Trójce odbiera telefony. Poza nią jest muzykiem oraz ornitologiem amatorem. Ja tam jadę. Dariusz Pieruk. Było to kilka lat temu w bardzo dalekim azjatyckim kraju, dużym mieście, równie dużym hotelu. Hotel nie tylko duży, ale i całkiem wygodny. Miał jednak pewien drobny mankament. Jak w tej bajce. Siedzi król za siedmioma górami, za siedmioma rzekami i mówi: cholera, jak ja mam wszędzie daleko. Internet był dostępny tylko w hotelowym lobby. Nie było go w pokojach. Żeby sprawdzić pocztę, żeby cokolwiek wysłać, nadać, trzeba było do tego hotelowego lobby zejść. Tak właśnie zrobiłem. Pora była późna. I zostałem w tym lobby sam. I nagle zobaczyłem na tej samej kanapie smoka? Krasnoludki? Śliczną dziewczynę. Jest księżniczka. Zerknąłem na nią, ale nie byłem zainteresowany zawieraniem znajomości, tylko tym, co mam w telefonie. Współczesny królewicz, psiakość. Nagle zauważyłem, że dziewczyna nie siedzi daleko, tylko siedzi już całkiem blisko. Uśmiecha się ładnie i mówi taką troszkę łamaną angielszczyzną: czy masz ochotę na masaż? No. Grzecznie odpowiedziałem, że nie, dziękuję. I wróciłem do swojego telefonu, ona się smutno uśmiechnęła. Umie chłopak korzystać z życia. Znów się odsunęła na koniec tej kanapy. I nagle zobaczyłem, że znowu siedzi blisko mnie. Znowu się ładnie uśmiecha i pyta: czy masz może ochotę na coś więcej? Przepraszam, resztę wyemitujemy po 22. Na nic więcej też nie miałem ochoty. Uff, na szczęście to Darek. Znów się uśmiechnęła troszkę smutno i znowu odjechała na koniec kanapy. No i tak sobie siedzieliśmy na tych dwóch końcach kanapy. Świetna ta bajka na dobranoc. Większość dzieci już śpi. I nagle jej telefon wylądował przed moimi oczami, pokazała palcem, na ekranie było wielkie zielone jabłko i powiedziała takim śmiesznym angielskim: Apple! Najwyraźniej chciała powiedzieć jabłko po angielsku. Ja wskazałem palcem i powiedziałem: Apple or Apple. Ona powiedziała: yes, Apple! No i tak ja to powtórzyłem drugi raz, trzeci. Na czwartym razem powiedziała ładnie. Myślałem, że to koniec rozmowy. Tymczasem ona wtedy zapytała, czy pouczyłbym ją angielskiego. To się narobiło? Przez godzinę czy dwie siedzieliśmy sobie w hotelowym lobby w dalekim azjatyckim mieście, a ja uczyłem wieczorną masażystkę angielskiego. Zuch, co jeszcze robisz na wakacjach? Jem, piję, śpię. No to jest coś. Jestem typem koloryciarza. Chodzę i chłonę kolory. Próbuję się wtopić w krajobraz. Wchodzę w jakieś miejsca, włażę w jakąś ulicę i tak sobie nią idę. Ulica przechodzi w następną, ta przechodzi w plac, plac przechodzi w kolejną ulicę. Teraz w dobie telefonów komórkowych i nawigacji satelitarnej to nie jest problem. Kiedyś było, że musiałem po nic do kłębka wracać. Natomiast uwielbiam po prostu znajdować się w miejscach, gdzie nigdy nie byłem. Patrzeć, jak ludzie żyją, jaki tam jest koloryt, jak pachnie, jak świeci słońce, jakie jest światło po południu, jakie rano. Zabytki oczywiście też gdzieś tam mam te zabytki spisane, odhaczam i bywam. Natomiast nie po to jeżdżę. Dariusz Pieruk i Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Jutro też ja tam jadę przed 9:00. A teraz jeśli chodzi o kierowców, to jest takie miejsce, gdzie nie jadę. Katowicki odcinek A4, kierunek Kraków. Na zjeździe Kochłowice jest wypadek i korek już się tworzy. Także jeżeli ktoś tam jedzie, niech się uzbroi w cierpliwość. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie listy, telefony, smsy, bo już mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Po 9:00 Hirek Wrona, Hirek dziś z naręczem. To jest naręcze płyt analogowych Michaela Jacksona, bo Michael Jackson dziś ma urodziny, 60. Więc o tym na pewno będzie. Jeszcze jedna urodziny na koniec. Urodziny Grzegorza Ciechowskiego. Podobno tylko raz na milion lat